شب بخیر کوچولو، به نام خدای دوست داشتنی و مهربون. سلام به روی ماه همه ی کوچولوهای مهربون، سلام به روی ماهتون. میدونم که الان بله همه تونو دارم میبینم که تو جاتون دراز کشیدین، مسواک زدین، خمیز دندونتون رو هم نخوردین، قشنگ تو جاتون دراز کشیدین، مامانم کنارتون هست، با هم دیگه میخواین قصه شب بخیر کوچولو رو گوش بدین. بچه شما تو خیابون که میرین چراغای راهنمایی رو میبینین دیگه، چراغای سبز و زرد و سبز، نه خیلی هم خوشگلن. اونا برای چی هن؟ ها میدونین؟ ماشالله به شما، من اصلا چرا سوال کردم، همه شما میدونین. آفرین. ولی خب قصه امشب ما درباره یکی از این چراغ‌های راهنماییه. خواهش میکنم خوب گوش بدین. چراغ راهنمایی همیشه کنار خیابون می ایستاد و به ماشینا و آبرا نگاه می کرد. وقتی برای ماشینا قرمز می شد، ماشینا می ایستادن و مردم حرکت می کردن. وقتی هم که مردم به اون طرف خیابون می رسیدن، سیال چراغ مهربون راحت می شد. چراغ مهربون روز و شب کار می کرد. هیچ وقتم خسته نمیشد. سالها بود که چراغ راهنمایی گوشه خیابان ایستاده بود. چراغ راهنمایی یه عالم پسر عمو و پسر دایی داشت. هر کدوم از اونا سر یه چهارراه ایستاده بودن. کار اونا خیلی مهم بود. اونا همیشه مواظب بودن که ماشینا و آدما با نظم و ترتیب توی خیابونا حرکت کنن. اگه حواس چراغای راهنمایی پرت میشد، ممکن بود اتفاقای بدی بیفته. مثلا ماشینا با هم خدای نکرده تصادف کنن، یا یه وقتی جون آدما به خطر بیفته. به خاطر همین خیلی مواظب بودن و به موقع قرمز میشدن. یه روز یه پسر کوچولو میخواست با مامانش از خیابون رد بشه. اون طرف خیابون یه مغازه اسباب بازی فروشی بود. مادر پسر کوچولو بهش قول داده بود که براش یه ماشین بخره. چراغ راهنمایی داشت به پسر کوچولو و مادرش نگاه میکرد. اما پسر کوچولو اصلاً به چراغ راهنمایی توجه نداشت. پسر کوچولو دلش می‌خواست زودتر به مغازه اسباب بازی فروشی اون طرف خیابون برسه. اون دست مادرش رو کشید و دوید به سمت خیابان. چراغ راهنمایی فریاد زد: صبر کن، نرو. اما صداش به گوش پسر کوچولو نرسید. پسر کوچولوی قصه ما اونقدر عجله داشت که چراغ راهنمایی رو ندید. یه ماشین بزرگم داشت با سرعت به اونا نزدیک میشد. اما وقتی پسر کوچولو رو دید، فوراً ترمز کرد. خدا رو شکر که اتفاق بدی نیفتاد. اما پسر کوچولو خیلی ترسیده بود. داشت نفس میزد و گریه میکرد. مادرشون رو بغل کرد و با خودش به کنار خیابون برد. چراغ راهنمایی برای ماشینا قرمز شد. همه ماشینا ایستادن. پسر کوچولو به چراغ نگاه کرد. چراغ مهربون به اونا لبخند زد. همه مردم رفتن به اون طرف خیابون. پسر کوچولو و مامانش به مغازه اسباب بازی فروشی رسیدن. مادر برای پسر کوچولوی ماشین قشنگ خرید. شب شد. پسر کوچولو و مادر به خونه رسیدن. همه ماشینا و همه آدما به مقصدشون رسیدن، اما چراغ راهنمایی هنوز داره کار میکنه، از صبح تا شب، از شب تا صبح. خوب گلای قشنگم، قصه خوبی بود نه؟ الهی شو که پسر کوچولوی قصه ما سالم تونست بره اون بر خیابون. ولی بچه ها هیچ وقت شما این کارو نکنینا، حتماً حتماً به چراغ راهنمایی نگاه کنین. قرمز یعنی چی؟ سبز یعنی چی؟ زرد یعنی چی؟ درسته؟ وقتی سبزه شما میتونین عبور بکنین و یه وقت دستتون از بزرگترها رها نکنین. یه وقت خدایی نکرده ممکنه مشکلی پیش بیاد، بخورین زمین یا نمیدونم اصلا نمیخوام حرفشو بزنم. ایشالله همیشه سلامت باشین و وقتی بیرون میرین دستتون حتما تو دست بزرگترها باشه. باشه؟ خیلی خوب، دوستتون دارم یه عالمه و دلم میخواد که همیشه سلامت باشید. روی ماهتون رو میبوسم، بهتون میگم شب بخیر، خدا نگهدار.